Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 7 czerwca, minęła 13. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. 3 samobójcze zamachy w Teheranie, nie żyje co najmniej 12 osób. Sytuacja w stolicy Iranu wciąż jest napięta. W tym serwisie także spór w Sejmie o zmianę w KRS, a także spadające bezrobocie w maju wyniosło 7,5%. 12 osób zginęło w zamachach w Teheranie. Taką informację przed chwilą przekazały irańskie władze. W stolicy doszło do serii ataków, w tym 3 eksplozji w parlamencie i na terenie mauzoleum. Piotr Pogorzelski cały czas śledzi te najnowsze doniesienia. Powiedz, czy sytuacja w Teheranie jest już opanowana? Irańskie służby twierdzą, że udało im się opanować sytuację w mieście. Terroryści zostali unieszkodliwieni zarówno w parlamencie, jak i w mauzoleum Ajatollaha Chomeiniego. Co więcej, władze przekonują też, że udało się zapobiec trzeciemu zamachowi. Przypomnijmy, że do gmachu parlamentu w samym centrum Teheranu napastnicy wtargnęli rano, zaczęli strzelać i wzięli zakładników. Jeden z zamachowców wysadził się w powietrze i wcześniej pojawiła się informacja, że zamachowcy to kobiety. Teraz wiceminister spraw wewnętrznych Iranu Mohammad Zolbahar sugeruje, że byli to mężczyźni przebrani za kobiety. Niemal równocześnie terroryści wtargnęli do położonego 20 km na południe mauzoleum Ajatollaha Chomeiniego, przywódcy irańskiej rewolucji z 1979 roku. Jeden z napastników zdetonował pas z materiałami wybuchowymi, drugi został zabity przez interweniujące siły bezpieczeństwa, a pozostali zostali ujęci. W ataku zginął pracujący tam ogrodnik, a kilka osób zostało rannych. I do obydwu tych ataków przyznało się tak zwane Państwo Islamskie. Iran odgrywa bowiem ważną rolę w walce z tą organizacją w Syrii i w Iraku. I są to pierwsze tego rodzaju ataki przeprowadzone w irańskich miastach. Dotąd Irańczycy walczyli z fundamentalistami jedynie na prowincji, czyli na granicy z Irakiem, Afganistanem oraz Pakistanem. Piotr Pogorzelski, bardzo dziękuję. A teraz w serwisie Sejmi polityczny spór o zmianę w KRS. Większość klubów opozycyjnych wnosi odrzucenie rządowego projektu. PiS opowiada się za jego przegłosowaniem. Projekt przewiduje m.in. powstanie w Krajowej Radzie Sądownictwa 2 izb oraz wygaszenie po 30 dniach od wejścia w życie zmian kadencji 15 członków sędziów. Ich następców wybrałby Sejm, a nie tak jak do tej pory środowisko sędziowskie. Poseł PiS Stanisław Piotrowicz. To ustawodawca zwykły został przez konstytucję uprawniony do określenia ustroju, zakresu działania i trybu pracy Krajowej Rady Sądownictwa, a także do sposobu wyboru jej członków. Tak wyraźnie stanowi o tym artykuł 187 Konstytucji. Poseł PO Robert Kropiwnicki oskarżał PiS o to, że nowelizacją ustawy o KRS chce zniszczyć polskie sądownictwo. Chcecie upolitycznić polskie sądownictwo. Chcecie podporządkować sądownictwo politykom. Tego nawet w PRL-u, władcy PRL-owscy nie mieli takiej władzy, jak chcecie, jak chcecie sobie sami jej nadać. To jest karygodne. Podczas prac Sejmowa Komisja poparła poprawkę resortu sprawiedliwości, która umożliwia stowarzyszeniom i organizacjom prawniczym zgłaszanie Sejmowi kandydatów na sędziów, członków KRS. Spadek bezrobocia w maju. Z szacunkowych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w ubiegłym miesiącu stopa bezrobocia wyniosła 7,5%. W porównaniu z kwietniem to spadek o 0,2 punktu procentowego. W porównaniu z majem 2015 to mniej o 1,6 punktu. Jak podkreśla resort, tak niskiego bezrobocia w maju nie był od 26 lat. Ukrywał się przed policją przez 4 lata. Był poszukiwany 6 listami gończymy i europejskim nakazem aresztowania za kradzieże, włamanie i rozboje. 25-latek ze Szczecina został zatrzymany w Wielkiej Brytanii. Wpadł w ręce brytyjskiej policji. Miejsce pobytu 25-latka ustalili tzw. szczecińscy łowcy cieni, czyli specjalistyczna grupa policjantów zajmująca się tropieniem najgroźniejszych i ukrywających się przestępców. Policja szukała szczecinianina od września 2013 roku. Według funkcjonariuszy dokonał wielu kradzieży, włamań i rozbojów, a później skutecznie się ukrywał, m.in. w Niemczech, a ostatnio w Wielkiej Brytanii. W końcu łowcy cieni ze Szczecina dowiedzieli się, gdzie przebywa 25-latek i na ich prośbę mężczyznę zatrzymali brytyjscy policjanci. Teraz zatrzymany spędzi w więzieniu 3 lata. Tobiasz Madejski, Radio Szczecin. Na koniec egzamin dojrzałości, ale nie matura, a Gaokao to jeden z najważniejszych testów w życiu Chińczyków. Napisze go 9 400 000 młodych ludzi.

No dzisiaj nie, bo muszę zobaczyć, ile ich jest, sprawdzić na stanie, zapisać, odhaczyć i będziemy się wtedy zastanawiać. Dobrze, to zaczynajmy powtórkę. A dzisiaj w powtórce z rozrywki mały poradnik. Marek Motas skonstruuje specjalnie dla Państwa flaszkofon. Można robić notatki i samemu potem spróbować zagrać na takim instrumencie. Bardzo a propos, piosenkę Jaromira Nochawicy w tłumaczeniu Antoniego Murackiego zaśpiewają Iga Janowiak, Antoni Muracki, Jakub Muracki i Andrzej Ozga, ale najpierw przypomnimy jeden z tekstów wyróżnionych w ogólnopolskim turnieju małych form satyrycznych w Bogatyni. Przy okazji powtarzamy, że i przypominamy, że przedłużono termin nadsyłania zgłoszeń do tegorocznego turnieju. W dwóch kategoriach: konkurs na krótką prezentację sceniczną oraz na rysunek satyryczny, zgłoszenia można wysyłać do 30 czerwca, czyli jeszcze jest trochę czasu. Finał 34 ogólnopolskiego turnieju małych form satyrycznych w Bogatyni odbędzie się natomiast w tym roku 9 września. Wszystkie informacje znajdą Państwo na stronie www.turniej.com.pl. To tyle tytułem przypomnienia. A dzisiaj w programie jeszcze Wiesław Gołas zaśpiewa piosenkę za chwilę, której autorką mogłaby spokojnie być bohaterka wspominanego, wyróżnionego tekstu, wyróżnionego w turnieju z Bogatyni, o której opowiadać będzie Adam Bauman. Miłego słuchania. Marek Kwiatkowski. Rasułka Emalia. Rasułka Emalia libuła łuskać się w stuwie. O, jak rybiła! Co ona w tym stywie nie uprawiała? I kołki rypiła, i na głupkę kakała, a nawet na rusałkę. A jaka twarzyska była, jaka modra! Śmiała każdemu dokadzić i strzygała wszelki pory. Snęła faszystkie żewiątka we stuwie. Liwiątka, chociaż liwiątka zazwyczaj żywią w moczu. Faki, ruki i ruby. Kiedyś nawet dokadziła tsunami rzepy zganił Wałęsy. Taka młota, a jeż tyka modra była Emalia. Jednej rzeszy naszej rusałce brukowało. Okichanej osoby. Jej serec było z nadzieją, że reszcie jawi się ten kichany i będzie z nim szyła długo i szczerzliwie. Ale on się nie jawiał i Emalia z każdym daniem rybiła się samotniejsza. Faszyscy to zauważyli, ale nikt nie wadził, jak ja pociszyć. Pewnego dnia trzeci murzec, godzina 8:15, rusałka siwiła nad żygiem jęzora i spozierając w jego tań, zaczęła ciacho siepywać. Kachoneczku mój, gacie ty gacie, kachoneczku mój, bądź przyjmie. Ja będę tu waja, a tu pędzisz mój. Bądź przyjmie, kochaneczku mój. Nagle przerywała, bo w pobliskich krzekach coś się poprószyło. O czym zadymionej rusałki umazał się piekły młócieniec. Wygłodniał podobnie dyniej. Zieliny, uszyty, duszne guły. Emalia tak się uciszyła, że aż podeskoczyła i zakasłała w rumieńce. Młócieniec wyziął rusałkę i zawadził w kraki. Widocznie, aby pokazać jej coś fujnego. Długo tyk buli w tych krzekach i tylko słuchać z nich było różane odgłazy. Gdy w kunicu wyszli z kraków, słonice już zachydziło i nachodził wilczur. Rusałka z młócieńcem wygadali na szczekliwych. Usiedli na kominiu i rozmywali, siepywali, śmiechali się i całowali. I tak Emalia zalazła swego kmiecia. I szyli długo i szczęśliwie, a nawet duszej.

pijcie wodę, a nie tylko rum. Pijcie wodę, pijcie pitną wodę, pijcie wodę, a nie tylko rum. Myśmy są chlapci z Ostrawy, jedemy za robotą do Warszawy. Zniżyła chwil wodki, a moc pić, velmi fajny kolektiv. Pijcie wodę, pijcie pitną wodę, pijcie wodę, a nie tylko rum. Pijcie wodę, pijcie pitną wodę, pijcie wodę, a nie tylko rum. W Ameryce pewien gość serią drinków został osłabiony dość. Winien ten ostatni drink, że zażygał całą piątą Avenue. Powtórkę z rozrywki przygotowała Natalia Krzeszczyk. Muzyczna poczta UKF. Do godziny 14 czekamy na Państwa propozycje w muzycznej poczcie. Czekamy na maile i telefony. Nasz numer 2273, adres mailowy ukf@polskieradio.pl. Ale wcześniej, zanim pierwsza propozycja, w konkurs. Weekend dla dwojga w willi Polanica, dokładnie w czterogwiazdkowym pensjonacie Willa Polanica w miejscowości Polanica Zdrój. W ramach voucheru mogą Państwo wygrać nocleg dla dwóch osób, dwie noce, a także śniadanie, obiad, kolację, korzystanie z sauny fińskiej i słonecznej plaży Sunsky, rowerów, kijków do Nordic Walking, gier plabowych, w tym bilardu, zabaw konsolami do gier elektronicznymi, także jest biblioteka, miejsce postojowe i darmowy dostęp do internetu. Jeśli Państwo chcą wziąć udział w konkursie, to czekamy na jedno zdanie dokładnie, w którym będzie słowo wakacje, bo te wakacje coraz bliżej, zresztą niedługo pojawią się również w jednym z zamówień. Jeśli Państwo chcą wygrać, to czekamy właśnie takie zdanie ze słowem wakacje i prosimy wysłać do nas wiadomość pod numer 73 533 73 533. Koszt 3 zł i 69 groszy brutto za wysłanie wiadomości. Sponsorem nagród w audycji jest czterogwiazdkowy pensjonat Villa Polanica. www.villapolanica.pl. Ponieważ książę miał dzisiaj był urodziny, gdyby żył, poproszę o piosenkę Diamonds and Pearls, ponieważ jest to bardzo ciekawa piosenka i warto ją przypomnieć. Happy boy or a girl?

know your worth. My regret have all been said, so just be careful now, my love. Know your worth. All your fears and all your heart will hold you gently with both arms. In 10, one in 10, we'll ask again, we'll ask again. So just be careful now, my son. Know your worth. All your fears. Molikę, Fox i gościnnie Bokka. I w tej chwili kończymy już przyjmowanie Państwa SMS-ów w sprawie konkursu Weekend dla Dwojga w Willi Polanica. Przypomnę, że do wygrania dziś jest voucher do czterogwiazdkowego pensjonatu Willa Polanica w miejscowości Polanica Zdrój, a w ramach tego nocleg, dwie doby dla dwóch osób w pokoju dwuosobowym, dwa śniadania, dwie obiadokolacje, korzystanie z sauny fińskiej i słonecznej plaży Sanska i korzystanie z rowerów i kijków do Nordic Walking, gier pubowych, w tym bilardu, zabawa na konsolach gier, miejsce postojowe, biblioteka, a także darmowy dostęp do internetu. Taki voucher można wykorzystać dość długo, bo aż do 15 kwietnia przyszłego roku. Ale w tej chwili już niestety nie przyjmujemy Państwa SMS-ów. W sprawie konkursu poznamy za moment zwycięzcę, za kilka minut. W tej chwili Darek Pieruk i ja zaczynałem przeglądanie SMS-ów. Natomiast kolejny konkurs już za tydzień w Muzycznej Poczcie UKF, także kolejna szansa na zabawę będzie. Dzień dobry. Chciałbym zamówić, jeśli można. Czy mógłbym prosić o Foo Fighters The Pretender? Somewhere long, begin. soul for sale. Oh well. The pages are of print. We are not permanent. We're temporary. Temporary. Same old story. What if I say I'm not like the others? What if I say I'm not just another one in your place? You're the pretender. Foo Fighters. Przedostatni utwór dziś to Bad Heart i Bang Bang Boom Boom. Z pozdrowieniami od Gucia. Bang, bang, bang, boom, boom, boom, boom. for you. W muzycznej poczcie UKF Bad Heart. Czas rozwiązać konkurs Weekend dla dwojga w Willi Polanice. Wygrała go pani Barbara Agnieszka z Rybnika, która napisała nam takie zdanie. Wakacje, w akacji cień się zanurzę i pomyślę o naturze. Prawda, że ładne? Kończymy. I Matka Kunewa, Dariusz Pieruch, Tomasz Żonda. To była muzyczna poczta UKF po 14 w Trójce. W tonacji Trójki i Piotr Kaszowski. Dzień dobry. Bardzo, bardzo bym prosił o piosenkę zespołu Radiohead Recomer. We'll be right back.